Bevezetünk titeket a kriptopiacba. Balázs, még mindig egy tahó. Vegyetek kókuszcsoportos NFT-t. Olyan is lesz? Nem. Újabb igazolás a Rich Kids Hungary-ben. Nem is tudom, mivel kezdjünk, Csokker. Mivel kezdjünk? Ma amúgy már eltrógerkedtük a tegnapot, kicsit feltorlódtak a dolgok, hogy őszinte legyen. De hogy trógerkedtük el. De hozza izét, hozza híreidet. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy miket raktál ide. Nem nézek oda. Ne nézz oda. Új igazolás van a Rich Kids Hungary-ben új szereplő. Smuk Andor! Sült krumplival tálaljuk, bazd meg! Smuk eldöntött, hogy most már celeb nem politikus. De nézzük, hogy milyen jelenetei voltak öreg Smuknál. Jézusom, alig várom, ez karácsony van? Smukról mit kell tudni, csak addig foglald meg. Hát Smuk Andorról a legfontosabb információ az, hogy a központi hatalom leggonoszabb száma az róla szól, ahol is rántott húsnak titulálják. Smuk Andor, Andor Smuk, Lisztban írva forgatjuk. Na mindegy, de Smuk Andor ugye, hogy jól emlékszem, MSZP-s politikus volt, de közben valóban egy ilyen közéleti jelenség volt. Mindig így cserélgette a nőit, mindig jó csajai voltak, egy gazdag figura. Múltkor láttam a Deák környéken a támadást. A Vörösmarty téren sokat sétafikál, én is láttam. Egy ilyen, de mitől ilyen? Szóval egy politikus, aki nem politizál, van valami munkája? Szerintem alapból egy ilyen gazdag ember volt, aki így gondolom a családi vagyomból így éldegélt, és akkor hobbiból politizált, mint hogy most sokan, csak mellette egy ilyen celeb státuszt is. Zsámbó Gini menedzsere volt, azt így az. Zsámbó Gini menedzsere? Hát az nem most volt, meg van valami nyugdíjas klubja. MSZDP, az micsoda, jó, az valami kamupárt? Nézzük, mit csinált itt. Jaj, ez a nagy őslány. Édes Istenem. De ilyenkor mindig elgondolkozom, egy halott virágot miért kell szakolgatni. Amúgy elképesztő, hogy lefogyott a Smuk Andor, és most visszahívott. Fura, itt. Na mindegy, nézzük, mi lesz itt. Él, de nagyon kellemetlen. Csak szólok. Jézus, ígyunk valamit. Én kicsit nem figyelek oda, és valaki más fog innen hazavinni téged. A koszorús lányok aranyosak voltak, kedvesek, bájosak, mosolygósak, és láthatóan ez, mert a nagyon nehezen viselte. Miért te viszel haza? Hát remélem, ránézni is tilos. Édes Istenem, geci. Amúgy ez az a csaj, aki a nagyőben volt, és most úgy lesz gazdag, hogy a Smuk Andor elveszi feleségül. Hát igen, de már elméletileg nem hiszem, de ő már gazdag, azért került a műsorba, nem? Aha. Elméletileg gazdag. Azt a 40 négyzetméteres lakását, ami volt pakolászott. Nincs egy ilyen furcsa érzésed a Smukitól, hogy itt a fiatal csajoknak itt izére fog nekik. De ő vele kapcsolatban egész, mióta én ismerem azóta nem baj, az érzésem. De nem baj, hogy de miért kezd kamerák előtt? Mert ő szeretné, hogyha ezt mindenki tudná, hogy ő ilyen csajokkal parádézik. A legvégén egy ilyen kis mini ünnepléssel zártuk életünk első és valószínűleg utolsó közös esküvői fotózását. Mi ez most? Ez egy esküvő? Nem, ez egy esküvői fotózás, amelyet csak úgy elmennek esküvő nélkül. Ez egy új divatos dolog a gazdagoknál, gondolom. Meg tudják fizetni a fotózás, de az esküvőt nem. Hát igen, meg így átjelentik. Na, legalább ne ott fogd a poharat. Jézus Mária, itt, csak itt. Jézusom. Rájöttem, hogy ez a szegény ember luxus feleségek. Hát ez... Amikor ez... visszasírod a luxus feleségeket, ez hihetetlen. Ez nem a szegény emberi, ez a hajléktalani. Azt gondolom, hogy 100%-ig biztos vagyok abban, hogy ez kölcsönös, és hogy ő is szeretne majd még velem találkozni. Elfogadom a meghívást, köszönöm, csak kicsit rendeznem kell a gondolataimat. Azon nem lepődök meg egészséget. Na, nézd velek oda a szurkálódást. Mi van, Smuk? Nem tudom már, hogy van tovább a szám. Ezt a Smukot nem tudom, hova tenni ezt az embert. Nem tudom, hova. Én le vagyok taglózó, Ádám. Te is? Ugye én keresem a szavakat. Azt hittem, hogy valami esküvő volt, de kiderül, hogy nem. Ez egy esküvői fotózás, ami a második randia ezzel a nagyőből szalajtott hölgyel, aki ugye világutazó. Tehát geci gazdag, látszik persze, rajta, igen. Hogy egy világlátott kultúrát fogyasztó ember. Mint hogy a Smuk Andoron is látszik, hogy egyáltalán nem érzi kínosan magát. Rád van bízva minden, ő profi. Én amatőr, tehát én csak elrontani tudom, de ő gyönyörű. Megtartsam így a csokrot, vagy most azt dobjuk? Látod, hogy rám a sajogat, mint mondta, hogy gyönyörű, de aztán látod, hogy nem néz rá a csaj, de szerettem volna figyelni. Én amatőr, tehát én csak elrontani tudom, de ő gyönyörű. Megtartsam így a csokrot, vagy most ezt dobjuk félre? De jó, hogy ezt így kiemelted. Smuk, ez egy örök fiatal, most mit kell izélni? Csak irigykedsz, hogy nem 30 éves csajokkal lógsz. Vagy de? Mert annyi vagy. Én nem irigykedem a Smukra, mert tehát, hogyha ez nem lenne lefilmezve, akkor azt mondom, hogy figyelj, persze, néne csinálhatná ezt a Smuk, hogy csapja neki a szelet, de így meg országvilág előtt leégeti magát. Ő ment el műsorba. Meg amúgy igenkor igen az, hogy jó, biztos irigy vagy, hogy 60 évesen ilyen csajok. Nem biztos. Azt gondolkozom, hogy irigy lennék-e. Nem biztos, hogyha azt érezném, hogy 60 éves koromban még mindig a 20-30 éves csajokat kell kergetnem, az tényleg egy boldogabb élet, mint mondjuk tényleg boldogabb élet, mondjuk, hogy van feleség, gyerekei, családod, mert egy csomószor valakinek ez van, hogy biztos mindenki erre írja. De nem gondolom, hogy ez mindenkinek a célja, hogy 60 évesen fiatal lányokat hajkurászol. Biztos ez is jó, de nem mindenkinek ez a célja szerintem. Én csak azt mondom, hogy mindenkinek ugye a saját élete az más. Tehát, hogyha a Smuk Kandor ezt szereti a legjobban, hogy 20-30-as csajokat hajkurászon, akkor igen, akkor elirigyem te, hogy azt csinálhatja. Biológiailag teljesen érthető, nyilván 60 évesen is meglátsz egy fiatal lányt. De lehet, hogy soha nem akar család. De nem is mondom, hogy baj. Csak megint félreérted, megint a szélsőségekben gondolkozom. Nem, csak azt mondom, hogy lehet, hogy ő így szeretné élni. A Smuk Kandornak amúgy mindig jó csajai voltak, és cserélgette őket. Helyes, láttam ami esküvői fotózás. Még mindig rálépek amúgy. Milyen második randi az esküvői fotózkodás? Azért egy red flag, nem? Igen. Próbálok ezen összeszedni magam és valamit reagálni erre, de annyira nehéz. Hogy ja, történhetett ez? Nekem is eszembe, szarazni talul a második B-ben. Az egyik kedvenc szöveg. A Smuk Kandor is ezt énekelte, és ő neki igaza lett. Csak ez a nő még mindig szarazni tanul. Ez már feladta szerintem azt. Így óvatosan így becsúszunk a ruha alá. A ruha alá kéne becsúszanunk? Így teljesen csúszanyag? De mivel kézzel csúszanyag alá? Nem rá. Ja, hát ott semmi értene, oké? Csak én nem tetszik. Rájöttem, hogy közben az agyam az így próbálja megvédeni magát, és nem is emlékszem az elmúlt 10-15 másodpercre amúgy. Nincsen emlékem. Elástam, eltemettem magamban örökre. Ó, Isten, most ezt nézzük még. De amúgy én sajnálom. Nézusom! Sajnálom őket! Kamerában nézd. Aj, de tökéletes. Hova kell szállni? Életem legszebb napja, ez a második randim belette vadidegen. Akivel úgy csinálom, mint hogy összeházasodnánk. Amúgy tudod, ki jött eszembe Smukra, most rájöttem a Korda, csak a Korda már 90 éves kb. Amúgy tök kicsit hasonló a mozgása, meg a mosolya. Úgy, de az is nagyon jó, ha az Andor gyönyörködik a mentába, igen. Te nézz a fénybe. Teljesen bele tudtam helyezkedni abba a szerepbe, hogy most egy mennyasszony vagyok. És hogy most nekem itt Andor a párom. Tehát, hogy teljesen szerintem tudtam hozni azt, hogy most közel vagyok hozzá, és szerelmesen nézek rá, és életem legboldogabb napja elé nézek. Úgyhogy hogy nagyon tudtam együtt élni és mozogni a szituációval. Na mindegy, Smuk. Egy kicsit amúgy tegelsírtam magam, bazd meg. Borzalmasan sajnál. Én megölelgetném a Smuk Kandort is, ezt az ostoba Mettát is. Hát ez förtelen. Harmadi videót meg se nézzük inkább. Ennél mutatok még nagyobb trashet a tévében, de most egyelőre maradjunk ennyiben, majd azt a rész végén, jó? Ezzel fogjuk levezetni. Most meg jöjjön a fő témánk mára. Jó, van ez így. Csokker a kriptóról szeretne beszélni, hogy szálljatok be a bizniszébe. Ilyen teljesen kiéged. Háza megyek, bazdmeg. Nem hiszem el. Hogy lehet ennyire borzalmasan élni? Hogy lehet így elkúrni az életedet, hogy ezt csináld? Bármikor megváltoztathatják, én tudom, csak megint úgy érzem magam, mint mikor a kisvakont karácsonykor nem kapott ajándékot, bazdmeg. Vigasztalhatatlan. De Smuki kapott ajándékot egy fiatal lány körül. Nem kaptam el! Szánom mindkettőt. Na jó van, te egyszerűen magam el. Nem tudok mit mondani, Ádám. Nem kell mit mondani, azt mondja, csak egy kis móka volt. Te Istenem. Na, majd felébredsz 60 évesen, és a röfögsz a 20 éves lányok után. És szeretném, ha most mindenki félretenne egy vascsövet. És amikor ez előfordul, akkor jöjjenek oda, és kezdjenek egy gyepálni vele, lehetőleg a fejemet. Kripto. Egy kriptocsalót Törökországban 11 ezer év börtönre ítélték. Soha nem most fog szabadulni akkor. Hát igen, de az ügyészség amúgy 40 ezer évet kért rá, csak hát 11 ezeret sikerült a bíróságnak megítélnie. Még jó, hogy nem életfogytiglan. Igen, eltörölték ugyanis Törökországban. Jó, de hát azért csak nem fogják 11 ezer évig ott tartani. Szerintem nem lehet, hogy 5 ezer év után kiengedik jól magaviselettel. Szerintem úgy van, hogy ezt a cellát azt fenntartják. Ezt így előre meg van finanszírozva, most már 11.196 évre ez a cella. Ki vannak fizetve a versenőrök. Csávó az első, aki ilyen halhatatlan. És már így kihalna a civilizáció, meg minden, de ő még mindig ott ülne a börtönbe. És akkor csak így jönne valami ember, hogy te amúgy mi a fasz, ki vagy? Nem már ilyen, Már csak 5000 év van hátra a büntetésem, mi történt, mik a hírek? Na jó, igen, 11, az akkor valami nagyon, nagyon csúnya dolgot csinál. Hát volt neki egy ilyen kriptós cége, és 2 milliárd dollárnyi kriptovalutát azt így meglovasított. Tehát én azt vettem észre, nem tudom, hogy te észrevetted, de hogy vannak ilyen hírek, Ádám, amikor ilyen kriptós dolgokkal az emberek csőbe húznak másokat. Mint például ugye volt ez a most a leghíresebb, ez az FTX-nek a bukása, ami egy ilyen kriptotőzsde volt, amire nem tudom, nagyon nagy várakozásokkal tekintettek nagyon sokan, és aztán egyik napra a másikra bebukott, és hát meglepően hitványul volt kezelve, és az derült ki, hogy elég nagy átbaszás volt a dolog. Az a durva ebben, hogy én még annól 6 lépéskor akartam csinálni a Bitcoinról egy videót, akkor kellett volna vennünk, és hogy alapvetően amíg... Már el voltunk késve. De az a lényeg, hogy ez a kriptónak amúgy technológiailag tényleg forradalmi dolgok vannak benne, meg alapvetően érthető a funkciója, csak ugye bejött a mainstreambe, és aztán egy ilyen hívó szó lett, és mivel rengetegen egyáltalán nem értenek ehhez, mindig vannak ilyen szélhámosok, és úgy érzem, hogy ez a már régi szélhámosságokat ugye megtanják az emberek, és ezért a kriptó az egy új terep, ami egy csomó embernek még úgy hallottad a gyors gazdagodást, hogy a bitcoinosok, akiknek volt, kivéve aki ugye kidobta annó, és azóta keresi a személytelepen, de hogy hallottad a sok hírt a gyors gazdagodásról, és ennyi, egy átlagember fejében ez van meg, és ezért az új szélhámosoknak ez egy tök jó terep arról, hogy behúzzanak embereket, hogyha hallod a kriptó, azt tudod, hogy ilyen gyors gazdagodás, és akkor be lehet húzni mindenféle szarba az embereket, és azért, ami egy közösségi médiában ilyen kriptó izéket le akarnak nyomni a torkodon, az általában nem, szóval nem neked lesz a jó, mert hogyha valaki tényleg ért a kriptókhoz, ért, hát az valamennyire, hogy mondjam, most már inkább az is olyan, mint a tőzsde, hogy egy átlagembernek az a szerencsejáték maximum, nem azzal foglalkozik, hogy másokat behúzzon. Általában akkor kell másokat behúzni, hogyha magadtól nem tudsz pénzt csinálni, hanem másokon keresztül akarsz másokat lehúzni. Amúgy ez lett volna az első kérdés, ami neked mik az élményeid ezzel kapcsolatban. De akkor van valamennyi bitcoinom, de már nem hiszem, hogy ki tudom volna szedni. Az van, hogy hozzád is akkor jutottál, amikor felfutott, ott meg csak veszteni lehet. Meg ez igen, ez valahol egy olyan dolog, hogy mindig van valami, amivel meg lehet gazdagodni, amit ha tudsz 10 évvel ezelőtt, de hát most is lesz valami, amivel majd meg tudsz gazdagodni, csak már annyira előre kéne látni, hogy 10 év múlva mi fog robbanni, amit nem tudsz. Hát igen, 2008-ban kellett volna házakat venni nagyon sokat, és akkor most 10-szeres áron el tudnánk adni. Talán így tudom összefoglalni, hogyha valaki azt ígér az interneten, hogy gyorsan meggazdagodsz kevés munkával, és pénzt kell ezért passzív fizetned. Jövedelemmel, és még ugye néha pénzt is kell fizetned, ezért ez mind egy óriási red flag. Nem lehet gyorsan meggazdagodni az interneten csak úgy, hogy majd más megmondja, hogy mit csinálj, mert akkor miért mondaná meg neked, hát megcsinál maga. Mind átbaszás, és nincs olyan, hogy valaki arra vár, hogy azt a szaros összekuporgatott pár százezer forintodat majd neked valami nagy pénzt csináljon belőle. Általában le akarják nyúlni a pénzedet, ez kész. A legtöbb ember saját magának szeretné ezt. Mindenki. Az interneten valaki a pénzedet kéri, az magának akarja. Senki sem jó felségből hozzad a pénzt, majd én csinálok neked abból több pénzt. Úgyhogy általában, akik itt hirdetik a nagy kriptó, vagy a kriptó, vagy azt, hogy ők megtanítanak kriptóra valamivel. Szinte biztos, hogy ha neked erre van szükséged, hogy a TikTokon kriptós emberek megtanítsanak, abból biztos bukás lesz. A legtöbb esetben legalábbis figyelni kell erre, de amúgy vannak most a keresgéltem itt az arcokat, hogy kik vannak mondjuk akár Magyarországon, és azért vannak olyanok, akik tényleg hisznek ebben, és mint szakértő szeretnének megjelenni, és nem is kérnek pénzt, hanem van egy csatornájuk, van egy Padi, akinek például van egy csatornája 2000 feliratkozóra, ugyanannyi, videó. Szóval ő végigköveti így a híreket, hogy mik történnek, és ezekkel képben tartja az ő közönségét. Ezzel szerintem semmi probléma nincsen. Amellett, hogy én is inkább azt gondolom, hogy ez egy szerencsejáték, mint egy valódi tőzsde. Úgy látom, hogyha tudod a háttérinformációkat, akkor nagyon nagy pénzt tudsz rajta csinálni, tehát meg van hekkelve az egész. Hogyha viszont nem tudod a háttérinformációkat, igazából nagyjából esélyed sincs kitalálni, míg amúgy a tőzsdén, az eredeti tőzsdén, ha bár az is gyakran azért bedől, és nagyon sok manipuláció van benne, ott legalább egy, lehet, hogy csak azért, mert régebb óta van, egy átlagember számára szerintem sokkal jobban érthető mechanizmus van. Az, hogy most az OTP bank, a Richter, valamilyen gyógyszergyár részvényei hogyan mozognak, ezek legalábbis miután elmondják, hogy mi történt, hogy mi miatt ment föl vagy le, az egy érthető dolog. A Pfizer részvényei a Covid alatt, mit tudom én. Van nagyon sok érthető dolog. De szerencsére van egy szakértőnk, aki be fogja nekünk mutatni másfél percben, hogy mi a kriptó, viszont... De a kriptót nem kell mondani már, szerintem de szerintem van ebben még, ami érdekes. Amikor fizet neki egy ilyen bitcoinos fisz-fasz, akkor hirtelen ugye érdekes lesz számára, és elmondja, hogy miért nagyon izgalmas dolog ez a kriptóval kereskedés, és néhány alapvető dolgot fogalmaz meg, amik nagyon fontosak ebbe a kérdésbe. Például az, hogy nagyon gyorsan meg tudsz gazdagodni. Nagyon meggyőztél. Az utóbbi időkben én is szemezgettem a kriptovalutákkal, de ahogyan sokan mások, én is bizalmatlan vagyok, minden hirtelen jött, felkapott új befektetési formával. Hát ez kritikus, ez jó. Igen. Eddig tartott a kritikája amúgy. A kriptovalutáknak köszönhetően a 2010-es években egy új dollármilliómos réteg született. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a kriptó az a modernkori tőzsde, ahol az internet és a mémek diktálnak. Fú. Az rosszul hangzik, nem? Az internet és a mémek diktált a tőzsde, amin egy új milliárdos réteg emelkedett föl. Ez a kriptó. Az a jó tőzsde, nem? Azt szereted, ahol a mémek diktálni. Igen. Én azt egy monkey cheese-ből szeretnék meggazdagodni. A bitcoin amellett, hogy természetesen pénzt akarnak vele keresni az emberek, azért is jött létre azzal a céllal, hogy megkerüljék a jelenlegi gazdasági rendszert, és gyengítsék az államok befolyását a saját pénzünk felett. Ez jogos. Ez a másik, amit ki szoktak emelni, igen, és ez tényleg egy érdekes aspektusa, hogy az országodtól független eszközben tarthatod a pénzedet, mint például az aranyban. Azért is szimpatikus ez az egész, mert amikor mondjuk egy állam nem tud gazdálkodni az adófizetők pénzével, akkor az adófizetők egyszerűen kiveszik az államtól a pénzüket, és olyan helyen tárolják, ami államtól független, és ott forgatják. Ez a kriptovaluta. És fontos megjegyezni, hogy nem adhatok befektetési tanácsot, szóval ezt a videót ne vegyed annak, csak edukatív célokat szolgál. Itt nagyon sok kulcsmondat elhangzott szerintem, hogy ebből gyorsan meg lehet gazdagodni, hogy ez egy nagyon jó befektetés, mellette az, hogy természetesen ő nem ad pénzügyi tanácsot, mert ahhoz nyilván valamilyen végzettség, meg engedélyek kellenének, akkreditáció, ami a Dancsónak nincsen meg, de arról tud beszélni, hogy jó, ez nagyon menő. Közben elmondja, hogy ebből nem lehet, ez nem arra van, hogy meggazdagodj. Mert mire van ellentmond. Hát arról, hogy függetlenítsd magad az államtól, ami nem tud gazdálkodni a pénzeddel, ami maximum részben van így, és elmondja, hogy hát minden felelősség a tiéd ebbe, és hogy nagyon jól nézd meg, nagyon jól, hogy mibe fektetsz, mert ez csak a te felelősséged. De közben például ez a Binance is ezzel reklámozza magát, meg nagyon sok ilyen felület azzal reklámozza magát, hogy ők fogják a kezedet. Az FTX is ilyen volt, hogy segítenek abban, hogy mibe fektess be, és így sokkal nagyobb az esély, hogy nem buksz rajta, hanem nyersz egy csomó. Azért a virtuális pénzedet a bankba, az nem úgy van, hogy nem úgy van, hogy csak így lábakél. De mondjuk a bitcoinodnak lábakél, vagy valamit elcseszel vele, akkor az nem lesz senki, aki lenyomozza. Hát ez egy vadnyugat gyakorlatilag. Igen. Aminek nyilván a vadnyugatnak mindig van egy nagyobb kockázat, nagyobb győzelem, de nem biztos, hogy például annak, aki a családi kasszát ráraknám egy nagyobb kockázatra. Na igen, ez mondjuk egy, tehát nyilván amíg az ember a felesleges pénzét, amit amúgy is befektetné valamibe, azt fekteti be ilyen területeken, kriptóba, NFT-be, mit tudom én, addig nem feltétlenül van ezzel probléma. Tehát amíg a felesleges pénzedet kontrollált körülmények között eljátékgépezed, és te azt mondod, hogy ezt a pénzt ezt erre szánod, hát ha nyersz, akkor ezzel nincsen akkora probléma, mint hogyha ugye a házadra veszed fel a negyedik részét, jelzálogot, és aztán azt is eljátszod, és az utcára kerül a családod. Csak hát ennek is megvan ugyanez a problémája, már létezik kriptofüggőségről lehozó elvonó. Van kriptó? Igen. Spanyolországban van egy terápiás központ, ahol lehoznak a kriptóról. Igen? Na. Igen. Csak legyen rá pénzed. Hát igen, ez ilyen 72 ezer dollár. 5 bitcoinba kerül. Hát igen, látszik, hogy azért van párhuzam a szerencsejátékokkal, hogy itt is így érzed, hogy kockázatos, érzed, hogy nagyon sokat nyerhetsz, és ezért ugyanazt az adrenalin löketet megadja, mint csak egy ilyen hosszú távú szerencsejáték, amit így minden nap, mint egy játék, így nézheted folyamatosan az okostelefonodon, hogy hol van, most fölmegy, lemegy. Szóval van egy ilyen játékos oldala, hogy már nem a régen, nem tudom, el kell menni a tőzsdére, nem a telefonodról nyomatatod. Mint egy sportfogadás, nem? Gyakorlatilag igen. Ja. Igen. De az az érdekesebben, hogy nem csak ez az oldala van, hanem mivel aki korábban száll be, annak több pénze lesz belőle, ezért van egy MLM oldala is, még nem is erre gondoltam, hanem az öreg BitConnect-re, amit már korábban láthattunk, a Last Week Tonight-ban volt erről egy külön műsor. Itt épp egy MLM beszervezés történik kriptovalutába. No, that's a scam! Then I said to myself, you know what? When I am started to put $10,000 a day on her, right on her, you know, on her table, then she's gonna say, whoa! Ez bolond. Igen, egy kicsit. Szóval azok számára is, akik nézik, nem csak hallgatják, szeretném lefordítani, hogy mi történik. Nem nagyon lehet érteni ezt a bolond embert. Arról beszélt, hogy a kétkedők azt fogják mondani, hogy hát ez egy átverés. Azt mondja a felesége a férjnek, hogy ebbe az átverésbe minek rak pénzt. És ő pedig azt mondja rá, hogy hát, hogy izé, de amikor elkezdi lerakni az első 10 000 dollárokat így az asztalra, akkor megváltozik a nő. Hogy várjál, van egy újabb hozzáállása. Egy előadó terembe találod magad, ahol a színpadon egy ilyen szektás feelinged van, be szektásként nem fogod felismerni, de hogy egy ember, egy karizmatikus ember lelkesen arról beszél neked, hogy így fogsz meggazdagodni, az egy red flag. Nagyon rossz helyen vagy akkor, és menekülj, akár kriptóra győznek meg, akár MLM-be, akár arra, hogy Porsche-d lesz, hogy gyorsan meggazdagod, stb. Ha ezt látod, hogy a színpadon valaki épp meg akar erről győzni, menekülj. Fejveszve menekülj, még ha minden azt mondja, hogy de hát meg fog gazdagodni, most meggyőzött engem a karizmatikusságával, meg a lyukat beszélt a hasamba, menekülj! De mi van, Ádám, abban a ritka esetben, amikor mondjuk te pénzt osztanak, vagy Mercedeseket, és pont akkor elküldöd onnan. Menekülj. Azt mondod, hogy nem éri meg azt a kockázatot, hogy ez az nincs egy milliómod? Nincs ingyen ebéd. Nincsen senki, aki meggazdagodásról beszél, és csak neked akar jót. Általában tőled akarja a pénzt kicsalni azzal, hogy téged meg, és neked mit lehet ígérni szegény szerencsétlennek, az, hogy gazdag leszel. Ők eladják neked termékként a meggazdagodásnak a ígéretét, és ezzel ők meg meggazdagodnak, úgyhogy neki persze, hogy lesz Ferrari-ja, mert te befizeted, hát ha neked is lesz, de nem lesz. Múltkor láttam egy ilyen öreg csávót, ilyen 90 éves környékén, ott kint napsütésben így a lottót töltögette, és nem tudtam, hogy most szomorú legyek, vagy mi. De olyan, volt ilyen érdekes feelingje, hogy így... Szóval ez kurva jól hangzik. 90 évesen a napfényben így... Amúgy rájöttem, hogy a lottónak amúgy egy kiváló ilyen, de közben kurva szomorú, de hogy a lottónak valahol a funkciója az egy ilyen szelep, hogy az utolsó remény, hogy még kurva gazdag leszel, miközben mi a fasz csinálsz 90 évesen a nyakadba szakadt 100 millió forintok, amikor a pénzt kezelni, nagyon sok példa van arra, hogy valakinek a nyakába szakad rengeteg pénz, és mivel életében nem volt semennyi pénze, egyáltalán nem tudja kezelni. Azt is meg kell tanulni kezelni rengeteg pénzt, és nem biztos, hogy az a 90 éves bácsi a nyakába szakad ennyi pénz, boldogabb lesz. Valószínűleg egy csomó stresszel jár, és egyszerűen úgy felborul az élete, hogy nyilván, hogyha a létminimum alatt tengődsz, de mivel szinte esélytelen, hogy megnyerd, igazából ez egy hamis reményt ad, és most az a hamis remény az jó dolog, hogy megnyugodnak az emberek, és akkor könnyebb ezeket, hogy mondjam, nem nincsen annyira lázongás, vagy egyszerűen, hogyha nem lenne ez a hamis remény, akkor kezdenének magukkal valamit egy csomóan. Melyik a kettő közül, vagy mindkettő? Szerintem ez emberfüggő, tehát aki... De biztos van olyan öreg ember, aki jól tudná ezt kezelni, de ez nem a legtöbb nem is ember, aki gondolok. Lottózik, az nem tud bánni a pénzzel. Nem is erre gondolok, hanem ami van, akinek a kitartásához ad hozzá, hogy akkor azt mondja, hogy nem baj, majd, hogyha megnyerem a lottót, és ezért nem tudom, még 2 évig tudja húzni azon a munkahelyen, ahol muszáj neki, mert nem talál másikat addig, és a családját el kell tartani, de ismerek olyan embert, aki mondta, hogy egyik képfolyamtársam, hogy ő nem hajlandó megvenni hét elején a lottószelvényt, csak sorsolás napján, mert utána egész héten úgy viselkedik, mint hogyha megnyerte volna a lottót, és mindenkivel egy tahó lesz. Az is jó, hogyha akkor tudja, hogy egy büdös tahó lesz attól, hogy pénze van, legalább van egy kis önkritikája. De mondom, rá is állt erre, hogy a héten csak fél napig egy tahó, utána kiderül, hogy nem nyerte meg, és akkor lehet a dolgára. Amúgy az, hogyha választhatnál 90 évesen, teljesen mindegy, hogy élted az életedet, választhatnád, hogy megnyered a lottót, vagy nem, nem választanád azt, hogy megnyered a lottót, csak hogy megtapasztalt, hogy milyen élmény. De biztos, de közben meg lehet, hogy szarabul jönnék. De én is biztos, én biztosan azt mondanám, hogy igen, meg akarom tapasztalni. A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy mit eladakozol. Azt írja valaki, a lotto és a kriptó között azért óriási különbség van. Ez tény. Nem is ezt mondom, csak eszembe jutott, bár nem vagyok benne biztos, hogy melyik a jobb. A lottonál legalább tudod, hogy valószínűleg úgy se nyerek. A kriptónál meg rengetegen elhiszik, hogy ők meg fognak gazdagodni, és ezért sokkal több pénzt is bele lehet rakni. A lottonál is sokan elhiszik, Ó, ilyen az. Szinten nem valószínű, hogy valaki elmegy, és az családi kasszát belönti, hogy vegyen 1000 szelvényt. No, sokkal valószínűbb, hogy a kriptóba vagy a blackjackbe fogja ezt. Kriptó az sokkal jobban hasonlít ebből a szempontból egy klasszikus szerencsejátékra, de amúgy a kriptó mögött meg ott van tényleg az a maga a technológia, ami lehetővé tette, az tényleg egy fontos lépés, az egy fontos dolog, amit még a jövőben nagyon sok mindenre lehet majd felhasználni, és ez a jó része a kriptónak. Amire még ki akartam térni, hogy ugye azt mondják, hogy ugye ez egy államoktól független dolog kéne, hogy legyen. Ott vannak a cikkek arról, hogy mi az oka annak, hogy bedől a bitcoin. Mi okozza a bitcoin fluktuációját, ami ugye hát független az államoktól. Hát látható, hogy a orosz-ukrán háború, az amerikai bankrendszer, az infláció a fejlett országokban, a kamatemelések Amerikában és az Egyesült Királyságban, az adózási szabályok módosítása Indiában, és hát az FTX-nek a bedőlése, ami ugye a legnagyobb kriptotőzsde volt. És ezek közül, a 7 dolog közül 6 bármelyik fizetőeszközre hatással van. A 7. viszont kizárólag a bitcoinra a klasszikus fizetőeszközre. Azt mondta, hogy ennyire mégse független a világtól a bitcoin? Ez kurvára nem egy vákumban van. Hát nem igen. Egy vákumban létezik a bitcoin. És ezért látom problémásnak. Szerintem maga az ötlet az védhető, meg nem egy rossz dolog, hogy legyen egy államoktól független fizetőeszköz, de egész egyszerűen nem független, és mindegy, elmondtam. Mástól is függ. Itt van például, ez egy magyar bitcoin? Vagy kriptó? Vagy egy kriptotőzsde? Nem, ez két szakértő. Aha. Székely Dávid és Tóth Máté, akinek a neve ismerős lehet a Tibi atyáról. Van ez a mellékes kezdeményezésük, ahol is információkat osztanak meg a kriptopiacról, és a Discord szerverükön egy kis pénzmagért cserébe láthatóan még plusz információkat is nyerhetsz. Hát nem is nagyon drágán, ugyebár. Ez a $80, ez egész sok. Az majdnem 30 ezer forint havonta. Hát igen, jó, de és majdnem 40 ezer, 30 valahány ezer, nem? Jó, de hogyha meg egész évre fizetsz elő, akkor meg éves szinten csak 300 ezer. Nem rossz. És akkor ők elmondják, hogy akkor ez jó. Hát ők elmondják nyilván azt, hogy akkor miben érdemes fektetni. Nem tudom, biztos nagyon jó tippjeik vannak, biztos megéri ezt. Neki, látható, hogy hol mindenki. Kereskednek például, hogyha lejjebb tekered. Például az FTX-en, aminek szeretném, hogyha megnéznénk a honlapját. Csak írd be, hogy ftx.com. Oda rá lehet menni arra a linkre, ahol is ott írják, hogy a bankruptcy case felszámolás alatt van az FTX. Nem tudom, hogy ott miért kereskednek, de nem tudom, lehet, hogy akkor még működik valahogy, vagy én nem értem. Ez egy bedőlt dolog. Miért rakod ki a weboldaladra? Nem volt idők frissíteni. Most ezek még nem dőltek be, úgyhogy itt még jó. Lehet, még csak egy, nem tudom, egy fél éves sztori, hogy ez már bedőlt. Lehet, hogy nem értesz hozzá csak. De biztos, hogy nem értek hozzá, csak én nekem az a feltételezés, hogy nagyon sokan, akik azt állítják, hogy értenek hozzá, ők se értenek hozzá, és ezzel is reklámozza magát, hogy nagyon sok vállalkozás, hogy itt nem kell értened hozzá, majd ők megmondják, hogy mit kell csinálnod. Hát ez rég rossz amúgy valahol, nem? Nekem is van egy pró tippem, ha valamihez nem értesz, akkor azt ne csináld. mert csak át fognak baszni azok, akik értenek hozzá, vagy akik elhitetik veled, hogy értenek hozzá. Miért akarsz olyanból meggazdagodni, amihez nem értesz, baszik? De azért, mert senki se ért szerintem nagyon ehhez. Néhány... Azt állítanád, hogy figyelj, én értek a blackjackhez. Mondjuk ahhoz legalább lehet érteni, mert ezt ki lehet számolni. A akkor crypto... nem a blackjackhez, hanem az a pörgetőshez. Mi a Beyblade? Bakugán. Nem, amikor így megy körbe, rulett. Gyors, az a versenybicikli. A rulett, az azt mondják, hogy rulett tanfolyam. De amúgy az is, azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a rulettet, ugyanúgy a kriptopiacon is lehet úgy játszani, hogy biztosan nyerjél, hogyha jó statisztikus vagy. Sok pénzzel, hosszú a távon... A statisztikai az, hogy a bank nyer hosszú távon, mert mindig van egy, amit a bank nyer, meg a nullás. De azért, mert emberekkel számol, hogyha mindenki statisztikus, Akkor a bank nyer, akkor is. Meg ki van számolva. Igen, oké. Mert de... van egy, aminél csak a bank nyer, a többinél meg... Na jó. Jó, nem tudom, lehet, hogy a ruletten nem lehet, de a blackjacken biztos, hogy meg lehet csinálni, és szerintem a kriptopiacon is meg lehet csinálni, hogyha elég sok információ áll a rendelkezésedre, és elég nagy számítási kapacitás, akkor meg lehet csinálni, hogy folyamatosan termelj belőle valamennyi pénzt, de nem biztos, hogy annyit, amennyit megér ez a befektetés. Például a bányászat is itt van, és bányászni mostanában magánemberként azért nem biztos, hogy ugye volt ilyen nagy boomja, hogyha valaki akart videókártyát venni pár éve, akkor azért nem tudott, mert annyira fölment a videókártyák ára, meg a chip hiány is volt, ez a kettő együtt, de hogy ugye mindenki bányászott, úgy vitte, ugye Iponnal is beszéltünk, hogy akkor milyen őrület volt, így emberek ilyen százasával vitték a videókártyákat. Azóta már egy csomó... Azóta már szerencsére például a linkünkön is tudtok venni az Iponban. Igen, de mondjuk erre már nem biztos, mert egy csomó videókártya már le van tiltva a bányászat rajta, és akkor kezd egy kicsit helyreállni a dolog, vagy egy csomó régi videókártya. És most már csomószor ugye már drágább a bányászat, mint amennyit bányászol vele. Meg ezek a hosszú távon a bitcoin is egy véges dolog amúgy, meg egyre nagyobb kapacitások kellenek, hogy ez fönntartsd. Igen, mert hogy van, hogy 4 évente duplázódik a számítás, amit bele kell ölni, hogy egy bitcoint kitermelj, és akkor 2100-ra fogyad az a 28 millió, vagy mennyi, ami van. Vagy micsoda. Az online marketinges, öreg online marketinges, hát ő csinálta a Matrixos videót. A szegény ember dancsolja. Nyomatja a Matrixot, Andrew Tate. Még rosszabb is, amúgy van egy MLM-e is, amiben megpróbáltak engem beszervezni. Igen? Ja, az ő egy csapatban lettem volna vele. Igen? Meg a fölötte már csak egy ember volt, aki alapította azt a szar MLM-et. Utána volt ő a következő szinten. Utána egy szinten egy ilyen szerencsétlen gyerek meg próbált beszervezni engem, és akkor én meg így fejtem információt. És akkor azt mondta, hogy ez a deal, hogy mi egy csapatban lennénk. Hogy így négyen lennénk egy csapat. És akkor mondom, micsoda, hogy egy csapatokban dolgoztunk, ez milyen új dolog. És nem, az a csapat, hogy így egy ág a piramisban, az egy csapat, bazd meg. Persze, biztos, hogy az online marketing, és így odajött volna hozzám, hogy jaj, szavasz Marcikám, bazd meg, de jó, hogy itt vagy, na, akkor álljunk neki dolgozni. Hát az ő haverja, gondolom, az meg minden csapatba elmegy. Édes Istenem, amennyire ilyen, tudod, ilyen visszafogott kedves fiúnak tűnik videókon, minden átbaszást láttam már, hogy megpróbált eladni. Igazi szélhámos gecik. Igen. Szóval, és a kripto környékén is majd még visszatérünk valamikor. A kripto környékére is érdekes módon oda gyűlnek ezek az emberek, és egy ilyen, mint az Andrew Tate, meg az MLM, meg nem tudom, ezek ilyen maszkulin dolgoknak vannak amúgy eladva, nem? Bitcoinozni az egy ilyen menő férfias dolog. És amúgy arra jöttem rá, hogy szerintem ez azért van, mert ezt van, a... Van kriptoakadémia is. Igen, erre mondtam, hogy ez viszonylag meg... rendben van. Nézd meg, van 2000 videó. De akkor ő inkább csak tudós, itt nem eladni akar valamit. Hát, gondolom, de lehet, hogy ő is benne van ebbe is, de ő legalább látszik, hogy a munkát belefekteti. Na szóval, hogy én ezt érzem, hogyha te azt mondod, hogy szerintem ez a kripto ez egy baromság, akkor mindig lesz egy kigyúrt arc, aki odajön, hogy nem mersz kockáztatni, vedd a kezedbe az életed. Nem tudod elérvelni, mert ő véletlenül nyert ezen, vagy ugye kihasznált nagyon sok embert, és így nyert rajta. Hát ilyen csajokkal is például reklámozzák, nagyon igényes reklámokkal. Hát a izében volt állandóan a kriptohirdetés. Miss Dubajban, vagy mi a faszom van? Igen. Miss Influencer. Ez egyik kriptotőzsdének a hirdetése, hogyha jól emlékszem. Keresk egy bitcoinon, vagy más kriptovaluta, most 50% üdvözlő befizetés, bónusz $10,000 a margin keres, blablabla. Márki Adél ezt hirdeti. A kedvencem a... Miss Balaton volt 2022-ben, hát akkor viszem a pénzem, bazeg. Miss Balaton döntőse volt. Nézd, bitcoinos Sampan. Ja nem, ez biotin. Már minden bitcoinnak látok. Jó, de látod, hogy milyen vékony és csöcsök vannak, és szép, úgyhogy biztosan igaza van a bitcoinban is. Igen, bár engem érdekelne, hogy mit hirdet az, aki nyert abban az évben, mert akkor az meg ugye ő meg nyert, akkor biztos, akkor neki az még jobban jogosabb. Igen. Igen. Hú, bazen, megszírültem. Amúgy a kedvencem még az volt a Dancsó, amit reklámozott, ami már csak tagoknak elérhető videó abban. Azt mondta, hogy ha belépsz arra a tőzsdére, akkor az ő linkjével kapsz $5. Az nem rossz. Többet kapsz amúgy a volt kuponkódunk, a Focus rövidóval, hashtag, nem, nincs hashtag, csak Focus rövidóval. Szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, ez a maszkulinitás, amit hozzárendelnek, ami valójában tényleg bazdmeg egy ilyen kamu dolog, aki nem érzi magát elég férfiasnak, az vehet magának bitcoint, és így vagizhat vele, meg nem tudom, ez... Nekem olyan szomorú, hogyha nem tudod másba ezt felépíteni. Andrew Tate is benne van nyakigemben. Andrew Tate, az biztos, hogy kriptózik. Hát mert ő igazi férfi, nem úgy, mint te. Ez a Matrixon te, kívül te van. Te egy kis ilyen beta, gamma, nem tudom mi az. Tudtad, hogy alacsony férfi vagyok, Ádám? Nem, nem. Képzeld, szerintem ezt még soha senkinek nem mondtam el, mert nagyon szégyenem, de én egy alacsony ember vagyok, Ádám. Úgyhogy biztos forintod van. Valószínűleg örülnék, ha lenne forintom. Ja, amúgy meg tényleg még egy dolog, amitől függ a szarkoinodnak az értéke, hogy az Elon Musk éppen mit, milyen, hogy kell föl aznap reggel, bazd. Ja, hát az még nem segít. Úgyhogy mondom, hogy baromságot, és fölrobban az egész. Vagy kurvára megnő az értéke, vagy bedől földbe. Dogecoint, azt hogy fölpimpelte. Ja, azt, hogy egy bolond embertől függ a befektetésed, az azért sose segít. Az igazi férfi az forintban tartja a befektetéseit. Igen, és... Annál kockázatosabb nincs. És csak ilyen férfi könnyeket hullat, ahogy látja, hogy értéktelenik el napról. Ott áll. Állani szépen CBA-ba, és nézi, hogy kicserélik a paradicsomon a táblát, hogy nem 600 forint, hanem 2000. A bitcoinnak az értéke többet romlott, mint a forinté. Jó, van ez így. Mi ez a show, amit meg akartam mutatni? Gyertek át, vagy... Gyertek át. Hogy mondjam, ugye a szolidáris és szivárvány, nem rest reklámozni az RTL Klub, ugye? És két dolog van ezzel, hogy egyszerűen, hát nem mondom, hogy túl kedvesek voltak a Zsoltival, és a Zsolti a földünk, úgyhogy meg kell védeni. Másfelől meg, hogy mi azon felül is, hogy ha láttam, szóval ez a Gyertek át, ez egy műsor az RTL-en, és nekem így most belenéztem emiatt, hogy megnéztem azt a részt, és így még tovább néztem, és így szerintem ez olyan, mintha parodizálnák a tévé műsorokat. Szóval mindenben nem, gyalázatos a minőség, nem vicces, csak nagyon elhiszik, hogy viccesek, csak celebek egymást fölcelepkedik. Olyan borzalmas, kínos az egész, hogy egyszerűen én ilyen gyalázatot még nem láttam, mint ez a műsor. Ez ebben a műsorban egy visszatérő elem a csöcs, nem? Sőt, ráadásul pont a Szabó Zsófinak a csöcse egy ilyen, hát visszatérő igen elem. Abból lesz, hogy ez a játék, amit most pikk kereskedelmi tévére, de hogy na, mindenkiről nagyon kedves dolgokat mondanak, hogy hát nem is kedveseket, de hogy még a később azodáig már nem jutunk el, de például a Vasvári Bibinél is azt sikerült, hogy vagy írtak róla könyvet, vagy már írt könyvet, és akkor ott a Vasvári Bibi volt az egyik, a másik meg. Ki az, akinek van a frisbee-e? Hajdu Péter. Hajdu Petya. Szóval róluk például ezt sikerült mondani. A Vasvári Bibiről mindenkinek az jut eszébe, hogy könyvet írt, ugye? Szóval nagyon kedveseket mondani. Vidd ki az egeret, mert megőrülök. Jó, amíg szól a zene, köröszök, és utána hallottok majd közben Jézusa egy állítást. Ez az állítás, ez most jelen pillanatban 8 darab párna van. Ez mindenkire igaz, csak egy valakire nem. És arra kell törekedni, hogy kicsit közben átgondoljátok ezt. Elképesztő, hogy ezt emberek nézik, de majd figyeljétek. Én remélem, hogy mindenki mindenkinek ismerős, magyar celebekről van szó, hogy azért szűkítsük egy kicsit a dolgot. Celebek celebkednek, és celebekről van celeb kvíz. Hát, mert csak őket ismerik. Hát most kiről legyen? Jó. Sportolókról, tudósokról. Lehetőleg egy irányba, az segít. Nézd, ez a műsor, figyelj. Ez azért... Figyelj, annyira nyomasztó, geci. Oké, az állítás az úgy szól, az állítás, hogy fent van a Facebookon. Nem kell még leülni. Nem volt magaddal, tedd le! Jaj, édes Istenem, bázd meg. Ja, ez egy keretes szerkezete van ennek a mai résznek, mert ugyanolyan nyomasztást érzek be azon, mint a smukkadban. Geci, ezt nézik. Amúgy, ha egyszer egy ilyen műsorban látnám magam, hogy megy a kb. Mulatos zene, és körbe-körbe celebek, és ordibál a Balázs, és röhögcsélünk a semmin, akkor is egy vascsöröl. Ez gyalán. Olyan, mint a legrosszabb lagzi, amiben valaha... Menjen, menjen, menjen! Honnan menjen? Tehát egy valaki nincs fent a Facebookon! Üljetek le gyorsan! Üljetek le! Ezt kéne tudni, hogy ki nincs fent a Facebookon. Pap Szabi nincs fent a Facebookon. Szabi nincs fent a Facebookon. Menjünk tovább. Ezt örülök, hogy ezt megtudtam amúgy. Jó. A kiárat nem bejárat! Jó, ez a kérdés! Ezt meg se értettem ezt a kérdést. Csicsei, nem is akarom érteni. A kiárat nem bejárat. Ez a kérdés. Na. Ez sikerült. Honnan tudja? Hát, érdekes. Ez sikerült a felvilágosult és meleg jogokért kiálló RTL-nek, ez sikerült ez meg Zsoltiról megtalálni, mint információ. Ki az a hülye, aki nem tudja? Ki az a hülye, aki nem tudja? Te tudod? Hát a kijárat nem mész be. Nem egészen erre vonatkozik a kérdés. De miért nem azt mondta, hogy buzi? Igen, miért nem azt mondta, hogy egy kis fartúró buzeráns? És akkor így elnevetgélünk, aztán majd amikor gondolom egyszer, amikor majd ők találkoznak vele, akkor meg majd föl lesz szopva, hogy amúgy mi nagyon elfogadóak vagyunk itt az RTL-nél, meg a Balázs is nagyon elfogadó, nem, de meg támogatja, a melegek jogét támogatom, vagy hogy van. Szóval a négy celebnél a kijárat az nem bejárat, de... Mondjuk ez a Vasvári Viviennél azért még ezt én... Hát amúgy ne haragudj már meg a sarkakat. Zsolti volt, azt köszönjük szépen, mehetsz inni. Jó, ennyi. A Zsolti volt a buzeráns, vitt ki. Figyelj, ez egy színvonalas műsor amúgy. Csak el, még utána ennek vége, ennek a műsorblognak, és ez jön, figyelj. Mindenki, csirig! Szép lány vagy a legszebb itt, igen, de nekem még nem mondtál, igen. Nem kérek tőled semmit. Hey, hozzon, csirig! Adj nekem egy esély, hidd el, hozzá jól leszek én. Hozzasít, Figyelj, nem csoda, hogy ennyien nézik, ha jól van ez így, ha ez megy a tévében. Spazd meg, ez vállalhatatlan. És ez a Balázs, ez a saját produkciója, amire büszke, bazd meg. Egyszer elő fogom kukázni a Wunderschön és Super Sexy-nek az összes részét valahonnan, bazd meg. Föltúrom az enkort, és megcsinálhatunk abból is egy adást. Megnézzük az összes undorító nyomorult részét, amikor a fekete pákói makok, volt egy magyar kurva. De azóta már fejlődött, most már ez a saját műsor. Az összes szerep haver ott van, és akkor leszopják egymást. És aki nincs ott, azon meg viccelődnek, de hogyha ott lennének, akkor... De a Balázs, az Zátoci azért nem fejlődött annyit, bazd meg. Nem fejlődött annyit a gyerekkora óta. Ilyenkor de, kiderül. Sokkal gazdagabb, és a kriptóban is benne van, ha jól tudom. Úgyhogy tudom, hogy mindenkit, bocsánat, megsértettük a kriptósokat, már gépelik az ilyen hosszú kommenteket, de hát ez egy ilyen rész volt, hogyha nem tetszik, akkor lehet menni tévét nézni.